Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 28 maja. Jest 15. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Nie 2, a 8 miliardów euro miałoby trafić do Polski z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, proponuje Komisja Europejska. Rosyjski deputowany przygotował projekt ustawy rehabilitującej sowiecko-hitlerowski pakt Ribbentrop-Mołotow. Dwa ogniska koronawirusa wykryto na Lubelszczyźnie. W serwisie powiemy też o tym, jak Polakom żyje się z epidemią. Są wyniki ankiety. Jest kolejna propozycja finansowa Brukseli dla Polski. Komisja Europejska zaproponowałaby 8 miliardów euro z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji przypadło naszemu krajowi. Jeśli tak się stanie, Polska będzie największym jego beneficjentem. Komisja, prezentując wczoraj założenia projektu unijnego budżetu na kolejne lata, zaproponowała wzmocnienie Funduszu Sprawiedliwej Transformacji do 40 miliardów euro. Ma on pomóc państwom członkowskim w przyspieszeniu osiągnięcia neutralności klimatycznej. W pierwotnej propozycji Polsce miały przypaść 2 miliardy euro. Rosyjski deputowany chce zdjąć ze Związku Radzieckiego odpowiedzialność za okupację Polski w okresie II wojny światowej. Do Dumy Państwowej trafił projekt ustawy, która miałaby unieważnić rezolucję Rady Najwyższej Związku Radzieckiego potępiającą pakt Ribbentrop-Mołotow. W ocenie niezależnych historyków to kolejny element narracji władz Rosji, której celem jest zatuszowanie stalinowskich zbrodni. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. Projekt ustawy rehabilitującej sowiecko-hitlerowski pakt o agresji na Polskę przygotował deputowany partii Rodzina Aleksiej Żurawliow. Rosyjski parlamentarzysta napisał w uzasadnieniu, że w 1989 roku władze ZSRR, potępiając pakt Ribbentrop-Mołotow, działały pod presją z zewnątrz i niezgodnie z zasadami historycznej sprawiedliwości. Kłamstwa i brednie, oświadczył niezależny historyk Paweł Puczkow. Wcześniej historyk Stowarzyszenia Memoriał Nikita Pietrow zwrócił uwagę, że władze Rosji zniekształcają historię. To stranna sytuacja. To jest przeciwna sytuacja. Jak gdy w moim kraju funkcjonuje własne widzenie historii, a cały świat te same wydarzenia postrzega inaczej. Historyk Rosyjskiej Akademii Nauk Natalia Libidziewa ostrzega, że zniekształcanie faktów prowadzi do wymazywania ze społecznej pamięci milionów ofiar stalinowskiego reżimu. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. U sześciorga pracowników szpitala w Biłgoraju na Lubelszczyźnie potwierdzono zakażenie koronawirusem. Wstrzymano nowe przyjęcia. Wśród zakażonych nie ma lekarzy, mówi wojewoda lubelski Lech Sprawka. Tam mamy pielęgniarki, mamy laborantkę i mamy salowe. W tej chwili jest prowadzone to dochodzenie epidemiologiczne. Te wyniki pojawiły się w momencie, kiedy szpital poddał badaniu cały personel. To było związane z odblokowaniem świadczeń planowych. Wojewoda zalecił władzom szpitala przebadanie wszystkich pacjentów na obecność koronawirusa. Nowe ognisko COVID-19 pojawiło się także w parafii w Pliszczynie w powiecie lubelskim. U dwóch księży badania dały pozytywny wynik. Reszta duchownych została poddana kwarantannie i czeka na badania. Przez kilka dni kościół będzie zamknięty. W całym kraju zdiagnozowano dziś 127 nowych zakażeń. Zmarły kolejne dwie osoby. W sumie testy potwierdziły w Polsce 22 600 zakażeń. Ofiar śmiertelnych jest 1030. Wyzdrowiało 10,5 tysiąca chorych. Są już pierwsze wnioski z badania życia podczas pandemii. Muzeum Etnograficzne w Krakowie od 2 miesięcy pyta o odczucia związane z epidemią oraz społeczną kwarantanną. Odpowiedzi bywają skrajnie różne. Od zadowolenia, że można zostać w domu, po uczucie izolacji, mówi Olga Błaszczyńska z Muzeum Etnograficznego. Jeśli chodzi o taki ogólny wydźwięk tych wypowiedzi, one są momentami bardzo przejmujące. Jak czyta się tak ogromną ilość bardzo różnych wypowiedzi, bardzo różnych doświadczeń i okazuje się, że choć naprawdę reprezentują jakby całe spektrum możliwych emocji, to jednak jest wielka powtarzalność, taka uniwersalność w tym, jak przeżywamy tego typu sytuacje krytyczne, czy nowe, czy stresujące. Ankietę wypełniło 1500 osób. To ludzie w różnym wieku, zarówno mieszkańcy dużych miast, jak i wsi. Silnie uzależniające substancje psychotropowe znaleziono w przesyłce kurierskiej w Przemyślu. Nadawcą był mieszkaniec Podkarpacia. Paczka miała zostać wysłana na Islandię. Substancje wywąchał Mambo, pies skarbówki, informuje Edyta Chabowska z Przemyskiej Izby Administracji Skarbowej. Podczas rewizji z pomocą psa Mambo funkcjonariusze wykryli, że w przesyłce znajduje się bluza dresowa, do której przyklejone były dwa woreczki strunowe z bezbarwnymi kryształkami o wadze około 10 gramów. W kapturze bluzy ukryte były kolejne białe kryształy zapakowane w foliowym woreczku o wadze ponad 17 gramów. Okazało się, że są to silnie uzależniające substancje psychotropowe. Można z nich było przygotować około 80 działek dealerskich. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

this man with all the love that his heart can stand. Dream of ways to throw it all away. Whoa, whoa, gravity is working against me. Bring me down. Oh, twice as much ain't twice as good, and can't sustain like one half could. It's wanting more, it's gonna send me to my knees. John Mayer w Trójce, ładny utwór. To chyba jest moja ulubiona piosenka Johna Mayera z jego repertuaru, chociaż oczywiście wszystkie utwory, które John Mayer śpiewa, są po prostu zjawiskowe. No to teraz może coś polskiego. Łubu dubu, poproszę o piosenkę Wojtka Młynarskiego, we swoje, dziękuję. Dzień dobry, my mamy dwie piosenki, u nas jest dwoje, powiedz. Tak, dzień dobry, ja chciałabym poprosić o piosenkę Wojciecha Młynarskiego. Róbmy swoje. Dla redaktorów, a ja szczególnie dla dyrektora, nadająca się piosenka Help Beatlesów. Raz Noe wypił wina dzban i rzekł do synów: oto przecieki z samej góry mam, chłopaki, idzie potop. Widoki nasze marne są i dola przesądzona. Rozdzieram oto szatę swą, chłopaki, jest już po nas. A jeden z synów, zresztą Ham, rzekł: taką tacie radę dam. Róbmy swoje, pewne jest to jedno, że róbmy swoje, póki jeszcze ciut się chce. Skromniutko, ot, na własną miarkę, majstrujmy coś, chociażby arkę. Tatuś, róbmy swoje, róbmy swoje, może to coś da, kto wie. Raz króla spotkał Kolumb Krzyś, a król mu rzekł: Kolumbie, idź do lekarza jeszcze dziś, nim legniesz w katakumbie. Nie ciekaw jestem, co kto truć na twoim chce pogrzebie. Palenie rzuć, pływanie rzuć i zacznij dbać o siebie. A Kolumb skłonił się jak paś, po cichu tak pomyślał zaś. Róbmy

To była grupa The Beatles. Marcin, dzięki za truskawki i inne warzywa. Były pyszne, są pyszne. Jeszcze troszkę mam, także będę dzisiaj wieczorem spożywał z dużą przyjemnością Pearl Jam dla ciebie w zamian. No proszę, zespół Pearl Jam i Given to Fly. No i teraz utwór, który co roku ma inny wydźwięk, ale generalnie wszyscy wiemy, o co chodzi. Dzień dobry, bardzo się cieszę, że się dodzwoniłam. Życzę wszystkiego dobrego kochanej Trójce i Trójkowiczom. I proszę o piosenkę Nasz, mój i jest ten kawałek podłogi dla wszystkich słuchających Trójki. Wszystkiego dobrego. Do drzwi okiem cyklopa traci promie i drwi. Jestem kawałek podłogi. Nie musi więc, co nam robić? Mój, jestem kawałek podłogi. Nie musi więc, co nam robić? Meble już połamałem, nowy ład zrobić chcę, tym ze ścian już zdrapałem, zamurować czas drzwi. Ogłoszenie społeczne. Ciężka choroba czasem spada jak grom z jasnego nieba. To spotkało naszą przyjaciółkę Darię Trafankowską. Jej walka pokazała nam, jak ważna jest ludzka pomoc. Powołaliśmy więc fundację jej imienia, która wspiera aktorów w ratowaniu życia i zdrowia. Kochamy grać i na scenie dajemy z siebie wszystko. Jednak czasem, jak inni, potrzebujemy Twojej pomocy. Wejdź na stronę www.fundacjadaria.org i odkryj moc pomagania. Ogłoszenie społeczne. Tu Trójka, 29 minut po godzinie 15. Pan Zbigniew pisze: witam serdecznie, z radością i wielkiej nadziei, że na to, że usłyszę niedługo wszystkich w eterze jednego radia, jakim jest Trójka. Bardzo proszę o piosenkę Pink Floyd, High Hopes. The place we lived when we were young.

ciągle bolało, że ciągle jest tak. Strach nie pozwalał głośno o tym mówić. Strach nie pozwalał kochać się i śmiać. Strach nakazywał opuścić w dół oczy. Strach nakazywał cały czas się bać. Mieszkańcy miasta i przyjeżdżający, tacy zmęczeni, tacy cierpiący, przeklinający swój codzienny los. Słyszałem także taki głos. Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie. Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie. Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie. Jeszcze będzie przepięknie. O, ciemny tłum kłębił się i wyciągał ręce. Wciąż było mało i ciągle chciał więcej. I wciąż nie starczało, ciągle było brak. Ciągle bolało, że ciągle jest tak. Jeszcze będzie przepięknie, to zespół Tilt. Wcześniej był zespół Brodacze Life Act po raz drugi, a to była prowokacja naszej słuchaczki pani Ewy, która pisze, że to piosenka na listę przebojów Trójki, więc myślę, że tak mogłoby być kiedyś w przyszłości. A teraz będzie formacja, o której dawno nie było, której dawno nie było w Trójce, a swoją drogą kiedyś nawet miałem singla z tą piosenką. Chciałbym prosić o piosenkę grupy Hot Chocolate. Bardzo was pozdrawiam i fajnie, że wróciliście. Czekałem na was. Słucham was od początku, mam dużo lat. Dziękuję bardzo. Jeszcze raz pozdrowienia i całusy. Jurek ze Świdnicy. Pozdrawiam was. Całuję. Wszystkiego dobrego. It started with a kiss. The back row of the classroom. I resist the aroma of your perfume. You and I were inseparable. It was love at first sight. You made me promise to marry you. I made you promise to be my wife. But then started with a kiss. Hot Chocolate Trójce. Kilka dni temu Jarek Uściński mówił o kremie ze szparagów z białą czekoladą. Muszę w weekend to danie przerobić i sprawdzić, jak to smakuje, bo połączenie brzmi dość dziwnie. To teraz prośba pani Wioli z Katowic o Asafa Avidana i jakiś utwór, czyli na przykład może być Sweet Babylon. Body, pull it down, be the words upon my tongue. Oh, sweetest queen of harlots, let me taste your praise. Let me drown in you, let me feast. Let me ride ya seven-headed beast. Let me strip before you and step back in your gaze. Towers ring, ah, them tunes we used to sing. Let me try them on my lips again. You know I never miss a note. Coming home.